antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier rozmawia z ministrami w sprawie decyzji unijnego Trybunału o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Polska kupi od Turcji drony bojowe. O nowych przepisach dotyczących elektrycznych hulajnóg przypomina policja. Dalsze kroki w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów będą podejmowane przez premiera po konsultacjach z ministrami, powiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Zaprzestania działalności kopalni oczekuje unijny Trybunał Sprawiedliwości. Radosław Fogiel mówił, że to bezprecedensowe i nieadekwatne do sytuacji. Jest to krok niezwykle daleko idący, tak zwany środek zapobiegawczy, a on tak naprawdę idzie dużo dalej niż potencjalne roszczenia strony czeskiej, które są zawarte w samym wniosku do Trybunału. To jedna sprawa i druga sprawa to stan faktyczny. Straty będą ogromne, a część z nich może być niepowetowana, nie mówiąc już o stratach społeczno-gospodarczych. Wicerzecznik PiS dodał, że przed przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla w Turowie odbyły się konsultacje środowiskowe z Czechami i Niemcami, po których podpisano porozumienie. Polska kupi od Turcji drony bojowe. Pierwszy zestaw trafi do naszej armii w przyszłym roku, powiedział w Polskim Radiu 24 minister obrony Mariusz Błaszczak. Wynegocjowaliśmy umowę w sprawie kupienia 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety przeciwpancerne. Pierwszy zestaw trafi na wyposażenie Wojska Polskiego za rok. Dronów, które chce kupić MON, używano m.in. w konfliktach w Libii, Syrii oraz walkach o Górski Karabach. Umowa zostanie podpisana we wtorek podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji. Nowe przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg dają użytkownikom szereg uprawnień, ale też nakładają obowiązki, których złamanie będzie się wiązało z mandatem, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Robert Opas z Komendy Głównej. Policjanci będą wystawiali mandat do 500 zł za jazdę hulajnogą po spożyciu alkoholu albo podobnie działającego środka. Z kolei za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu grozi 200 zł, a za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 100. W Bieszczadach dobre warunki turystyczne, jest około 15 stopni, dobra widoczność i duże zachmurzenie, co zapowiada, że po południu możemy się spodziewać deszczu. Na Połoninach wieje silny wiatr, mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Waldemar Olszewski. Temperatury są praktycznie idealne do chodzenia po górach, bo nie jest za gorąco, można spokojnie sobie chodzić. Na szlakach w lesie, tam może być troszeczkę błota, tam może być trochę wilgoci, natomiast górą same szlaki na Połoninach przesuszone przez wiatr, także tam jest dużo lepiej. Ratownicy od rana obserwują spory ruch na szlakach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Czytając to, co piszą od wielu dni polskie sportowe media, można odnieść wrażenie, że o 15.30 świat się zatrzymał. U nas w kraju oczywiście, choć wiekopomne chwile dziać się będą za naszą zachodnią granicą. Wtedy sędzia gwizdnie po raz pierwszy na Allianz Arena w Monachium i piłkarze Bayernu ruszą na Augsburg w jednym celu. Robert Lewandowski wyrównał już rekord Gerda Millera sprzed niemal pół wieku i uzbierał 40 goli w jednym sezonie Bundesligi. Dziś ma go pobić, o czym informują nawet ogromne LED-owe billboardy w samym centrum Warszawy. W żużlowej Ekstralidze aż takich emocji nie było, udało się jednak odrobić zaległości. GKM Grudziądz przegrał 39-51 z Unią Leszno, a Motor Lublin 51-39 pokonał Apator Toruń. Na Łotwie rozpoczęły się tymczasem hokejowe Mistrzostwa Świata Elity. Rozpoczęły doskonale dla gospodarzy, 2-0 pokonali Kanadę. Rosja 4-3 Czechy, Słowacja 5-2 Białoruś i wreszcie Niemcy aż 9-4 Włochy. Z kolei nasi hokeiści wracają z towarzyskiego turnieju w Słowenii z nosami spuszczonymi na kwintę. Przegrali aż 4 spotkania w towarzyskich zawodach w Lublianie. Wczoraj na zakończenie 2-3 po dogrywce z Rumunią. Kończymy koszykówką, tą najlepszą zza oceanu. Tej nocy poznaliśmy komplet drużyny w lidze NBA, które wystąpią w play-offs. O ostatnie miejsce w konferencji zachodniej w turnieju play-in rywalizowali koszykarze Golden State Warriors i Memphis Grizzlies. Po znakomitym meczu, szczególnie w czwartej kwarcie i dogrywce, Grizzlies wygrali na parkiecie Warriors 117-112. What a performance! Co za wspaniałe widowisko w wykonaniu obu drużyn, zachwycali się komentatorzy telewizyjni. Dzięki tej wygranej koszykarze Memphis zapewnili sobie na zachodzie 8. lokatę w tabeli, premiowaną awansem do play-offs, które dzisiaj się zresztą rozpoczynają. Na początek mecz Milwaukee Bucks - Miami Heat. W playoffach awans uzyskuje drużyna, która jako pierwsza wygra 4 spotkania. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwy deszcz i burze. W całym kraju miejscami porywisty wiatr. Najsilniejszy w górach i nad morzem. Na termometrach od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska, Grzegorz Adamczyk i Paweł Turski, a gośćmi Trójki są dzisiaj posłowie Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Pani redaktor, witam Państwa. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz minister w Kancelarii Prezydenta, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I dzień dobry wszystkim Państwu. TSUE nakazał wczoraj tymczasowe zamknięcie kopalni węgla brunatnego w Turowie. A wraz z tym elektrowni wnioskował o to czeski rząd, który skarżył się, że kontynuacja wydobycia w Polsce może mieć negatywny wpływ na poziom wód podziemnych w Czechach. Będziemy przeciwdziałać tej niesłusznej, niesprawiedliwej i niespodziewanej decyzji TSUE, mówi premier Mateusz Morawiecki. A co mówi pani poseł Izabela Leszczyna? No rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna, natomiast w żaden sposób nie można zgodzić się z oświadczeniem pana premiera, że Polska jest zaskoczona tą sytuacją. Spór z Czechami trwa od dawna. Te rozmowy obustronne toczyły się. No i okazuje się, że niestety polski rząd po raz kolejny pokazuje, że nasza dyplomacja, w tym dyplomacja gospodarcza, przypomnijmy, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych także zawsze były bardzo silne służby, które potrafiły dbać o interesy gospodarcze Polski. No i co się okazało? Że powiedzieliśmy tym Czechom, naszym południowym sąsiadom, nie interesuje nas to, że wasi mieszkańcy wiosek waszych nie mają wody, że mają ogromne problemy z zanieczyszczonym powietrzem. Nie interesuje nas transformacja energetyczna, nie interesują nas pieniądze z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo my będziemy otwierać kolejne bloki energetyczne i będziemy... Pani poseł, ale co węgiel, zrobić w tej konkretnej sytuacji? 100 lat możemy na węglu się opierać. Pani poseł, ale co zrobić w tej sytuacji? Konkretnej sytuacji? Mamy się dostosować do tego nakazu TSUE czy nie? Bo to jest 8% energii. Znaczy, pani redaktor, będzie trochę tak jak z Puszczą Białowieską. Płaciliśmy ogromne kary, dlatego że ówczesny minister środowiska lekceważył ten dialog z Komisją Europejską. I teraz będzie podobnie. Prawdopodobnie zapłacimy ogromne kary. Ja to, co bym proponowała rządowi, to natychmiast podjąć dialog z Trybunałem, bo Trybunał wyraźnie powiedział, że przecież Polska nie udokumentowała wystarczająco, że zamknięcie kopalni jest groźne dla bezpieczeństwa energetycznego. To znaczy znowu, że Polska nie wykorzystała swoich możliwości negocjacyjnych, tylko uznała, że nam się po prostu wszystko należy. Ale z drugiej strony, czy czeski, pani poseł, ale czy czeski rząd dobrze udokumentował to niebezpieczeństwo, to zagrożenie dla wód podziemnych, dlatego że to też jest słowo może, a nie zagraża? No, widzieliśmy, pani redaktor, materiały także w telewizji, które pokazywały, że tam ludziom po prostu wysychają studnie i że brakuje im wody. No to chyba, że Czesi są oszustami, no ale ja nie podejrzewam ludzi o to, że oszukują innych, naprawdę. No, znaczy, powiedzmy sobie jeszcze jedno. Naprawdę takie bilateralne spory przed TSUE zdarzają się niezwykle rzadko. Nie wiem, one w ogóle w historii Unii Europejskiej zdarzyły się chyba kilka razy i ja ubolewam, że znowu polski rząd jest uwikłany w kolejny problem i uważa, że wszyscy nam przeszkadzają, bo my możemy wycinać lasy, truć powietrze i opierać się na węglu, bo w ogóle nie ma katastrofy klimatycznej, ona nie grozi naszym dzieciom. Po nas choćby potop. No to jest niestety polityka tego rządu, ja się z nią nie zgadzam. Jarosław Selin, co robić w takiej sytuacji, kiedy ludzie mogą stracić pracę? No i my około 7-8% energii elektrycznej, bo tyle tam jest wytwarzane. Wygląda na to, że ta przedwstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to nie jest jeszcze wyrok, to nie jest rozstrzygnięcie. To jest tylko nakaz, jest zabezpieczenie. Tak, takie zabezpieczenie jest po prostu niewykonalna i musimy to uświadomić Trybunałowi. Jest niewykonalna. My nie możemy narazić Polaków na niebezpieczeństwo energetyczne, na brak dostaw prądu dla kilku milionów Polaków, na nagłą rezygnację z produkcji, różnie się to szacuje, od 4 do 7% energii w Polsce z dnia na dzień. My nie możemy na to pozwolić. Będziemy się sprzeciwiać tej decyzji i przedstawiać kolejne argumenty. Nieprawdą jest to, co powiedziała pani poseł Leszczyna, że te argumenty za decyzją podtrzymującą wydanie koncesji i możliwość wydobywania tego węgla brunatnego w Turowie do 26 roku. Do 26 roku. Potem się oczywiście można zastanawiać, ale obecnie obowiązująca koncesja jest właśnie do tego czasu. My nie możemy z tego zrezygnować. Po prostu ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Ale i nie możemy narazić na to zagrożenie. Jeszcze co jest nieprawdą? Pyta pani poseł Leszczyna, co jest nieprawdą? Jeszcze jedna rzecz. Otóż w pobliżu polskiej granicy, nawet kilka kilometrów od polskiej granicy, funkcjonuje 9 kopalni węgla, odkrywkowych węgla brunatnego. I tam, co, nie ma problemu, tak? Tam mogą one funkcjonować. Natomiast polska kopalnia w Turowie nie może. To jest oczywiście decyzja, która być może... Czyli pan tutaj widzi jakiś podtekst konkurencji gospodarczej? Być może też konkurencji gospodarczej ze strony naszych sąsiadów. Natomiast wydaje mi się też, że to jest też próba takiego sztucznego i nadmiernego przyspieszania transformacji energetycznej. My się na nią godzimy. Przedstawiliśmy nasz plan i do 30 roku, i do 50 roku, jeśli chodzi o transformację energetyczną, ale ona musi być przeprowadzana roztropnie i bezpiecznie. Nie tak, żeby nagle z dnia na dzień na skutek właśnie tego typu decyzji, jeszcze nie wyroków, ale decyzji, sztucznie ten proces przyspieszać. Być może tutaj też ideologia ekologiczna zadziałała w głowach niektórych sędziów z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wykorzystali pretekst, żeby pokazać, że takie będą właśnie wyroki tego Trybunału w takich sporach. My mamy dobre uzgodnienia z Unią Europejską, z Komisją Europejską, jeśli chodzi o transformację energetyczną i będziemy ją przeprowadzać. Są na to specjalne też fundusze i krajowe, i europejskie. Natomiast nie będziemy się godzić na to, żeby ktoś to sztucznie przyspieszał. To jest droga do dzikiej prywatyzacji, do dzikiej transformacji, tak uważają przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej i dodają, że nie ma takiej prawnej możliwości, by prywatnej spółce Polska jako kraj nakazała zaprzestanie wydobycia, bo oni mają koncesję. Krzysztof Gawkowski. Pan minister Sellin mówi, że ekologia to ideologia, a ja mówię panu ministrowi, że ekologia i klimat to jest nasza codzienność i normalność. I jeżeli przez ostatnie 6 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości unikał różnego rodzaju decyzji albo wprost zachęcał do tego, żeby politykę energetyczną opierać o węgiel, no to dzisiaj mamy takie, a nie inne problemy. Przecież to nie jest początek rozmowy na temat kopalni węgla brunatnego czy węgla kamiennego w Polsce. Pojawiały się już wcześniej głosy, że będziemy mieli problemy, a rząd PiS-u nie chciał i dalej nie chce zdać sobie sprawy, że europejska polityka ekologiczna się zmienia, że wielkie środki finansowe z Unii Europejskiej, chociażby w tej nowej perspektywie budżetowej, że Europejski Zielony Ład to jest nie coś, co będzie zalecane, tylko to będzie koniecznością. Transformacja energetyczna... Przepraszam bardzo, że ja przerwę, ale tu chodzi o konkretną sprawę, konkretną decyzję. Bo ale to wszystko, co pan mówi, to jest kwestia przyszłości, może bardzo bliskiej przyszłości. Ale to ma być natychmiast. Natychmiast mamy zamknąć, Polska ma doprowadzić do zamknięcia kopalni i elektrowni. I co robić w tej sytuacji? Nie natychmiast, pani redaktor, tylko zgodnie z zaleceniami to ma być określony czas i pewnie my musimy zdawać sobie sprawę, że w ciągu roku czy dwóch będziemy musieli takie rozstrzygnięcia podejmować, jeżeli te zalecenia będą ostateczne. I żeby je podejmować, to trzeba dzisiaj wyznaczyć strategię. O niej chciałem powiedzieć. Przede wszystkim inwestycja w odnawialne źródła energii, a nie w budowę kolejnych bloków węglowych, które później okazują się wielkimi niewypałami, jak na przykład Ostrołęka. Przypominam, 1 000 000 000 złotych wyrzuciliśmy w błoto kompletnie, to znaczy pieniądze publiczne przepalone na nic, po to, żeby zamknąć elektrownię, która była wybudowana. Jeżeli tak znowu będziemy... panu przerwę, bo jednak natychmiast TSUE domaga się natychmiastowego zamknięcia tej kopalni, a właściwie wydobycia, zawieszenia wydobycia. Natomiast nie wiadomo, kiedy będzie wyrok. Może za rok z hakiem, więc na ten czas na pewno. Nie pozbawi nas na pewno bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli zastosujemy wyrok w przeciągu kilku miesięcy, dlatego że 5% energii jesteśmy w stanie wytwarzać w innych miejscach, bądź jesteśmy w stanie kupować. I to jest jasne i dla pana ministra, i dla przedstawicieli grup energetycznych, o których pani mówiła. Problem polega na tym, że my dzisiaj nie mamy strategii, jak to zastąpić za rok, dwa czy trzy. Gdybyśmy budowali elektrownie czyste od węgla, albo gdybyśmy stawiali na energię odnawialną, to już byśmy mogli to dawno załatwić. Problem polega na tym, że nie ma innej w Polsce strategii. Jest rozmowa w tym nowym dokumencie Ład Polski, który PiS przedstawił kilka dni temu. Polityka energetyczna czy klimatyczna jest tak bardzo okrojona, że dalej nie wiadomo, jak chcemy odchodzić od węgla, ale Lewica o tym mówi jasno. Jedyna szansa na to, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie energetycznym, to jest postawienie na odnawialne źródła energii, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wcześniej czy później będziemy w takich sytuacjach, jak jesteśmy dzisiaj. I to jest cały system, o którym mówię. Bo to nie chodzi o jedną przecież kopalnię, nie chodzi o jedną elektrownię. W Polsce w energetyce problem, jeśli chodzi o prąd, mamy o dostawę. Ma pan rację, ale teraz mówimy o tej jednej konkretnej. Minister Paweł Soloch, co robić, czy zlekceważyć ten nakaz TSUE, czy zamknąć? Oczywiście, że ani nie zamknąć, ani nie zlekceważyć. I oczywiście, że tak, mówimy o konkretnej sprawie, ponieważ w wymiarze szerszym zarówno pan prezydent, jak i rząd mówią ekologia tak, transformacja tak, ale w sposób taki, który nie zachwieje podstawami naszej gospodarki i bezpieczeństwa naszych ekonomicznego bezpieczeństwa naszych obywateli. 8% energii to jest bardzo dużo. No właśnie, bo to państwo mówią, jedni mówią 5, jedni mówią 7, drudzy mówią 8. No ja 8. Wczoraj no to, przygotowując się do tego czytałem, że to jest między 7 a 8, bliżej 8. Tak jest. Tak jest. Więc to jest bardzo dużo i to są miliardy i chodzi o bieżące dostawy prądu, Więc w wymiarze europejskim, jeżeli popatrzymy, tutaj pani poseł Leszczyna bardzo wzruszała się losem wyschniętych studni w Czechach, więc jeżeli popatrzymy na... My zajmujemy się przede wszystkim Polakami i tych ludzi, którzy mogą być dotkniętym spadkiem produkcji energii w Polsce, no musimy liczyć w miliony w naszym kraju, a po drugiej stronie mamy oczywiście też interes obywateli innego państwa, których możemy liczyć w setkach. Więc takie są proporcje między nami a Czechami. I w tym konkretnej sytuacji no po prostu trudno sobie wyobrazić, żebyśmy z dnia na dzień wyłączyli produkcję 8% naszej energii. Pan poseł Gawkowski zaproponował zakup energii za granicą. Czyli mamy wydawać pieniądze naszych obywateli, prawda, zamiast budować szpitale, wspomagać przedsiębiorców dotkniętych pandemią. To jest nieprawda. Żeby Czesi byli zadowoleni, mamy to zrobić, tak? Jedno zdanie, pani redaktor, ale naprawdę po jednym, ponieważ mamy dużo tematów. Selin, nie odniósł się, gdzie ja powiedziałam nieprawdę, no ale ja powiem panu ministrowi, gdzie wprowadził ludzi w błąd. Panie ministrze, rzeczywiście Turów miał koncesję do 2026 roku i pewnie takiej decyzji TSUE by nie było. Natomiast pan minister Kurtyka, lekceważąc zupełnie całą sytuację i to, że sprawa jest na ostrzu noża, całkiem niedawno przedłużył tę koncesję i wystawił ją do 2044 roku, czyli złamał dyrektywę unijną i z tym zrobił się problem. A ja nie wzruszam się Czechami, którym brakuje wody, tylko tak naprawdę, panie ministrze, chodzi mi o to, że jeśli polski rząd rzeczywiście odpowiedzialnie nie podejdzie do transformacji, to stracimy fundusz transformacji energetycznej, już dostaniemy tylko połowę przez postawę polskiego rządu i właśnie przez takie decyzje jak tu. Mogę teraz wszyscy po jednym zdaniu, ale naprawdę to było bardzo długie jedno zdanie. Proszę o krótsze. Ja mam wrażenie, że pani poseł Leszczyna i pan poseł Gawkowski nie wykonują swoich podstawowych poselskich obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest zapoznawać się ze strategicznymi dokumentami państwa polskiego, przyjmowanymi przez państwo polskie, przyjmowanymi przez polski rząd. Ja znam ten dokument, panie ministrze. I takie dokumenty dotyczące przekształceń czy transformacji energetycznej Polski do roku 30 i dalej do roku 50 są. To są stosunkowo nawet świeże dokumenty, ale chyba sprzed 2-3 miesięcy można się było z nimi zapoznać. I oczywiste jest to, że ja jestem za przekształceniami idącymi w kierunku lepszego, świeżego powietrza, bardziej ekologicznej polityki energetycznej. Ja jestem przeciwko ideologii energetycznej, bo niestety czasami różnego rodzaju postulaty z tych środowisk wychodzące graniczą z szaleństwem. Tutaj chodzi po prostu o racjonalność, o racjonalne, normalne, zdrowe podejście do polityki ekologicznej, która w polityce polskiego państwa i polskiego rządu jest w tych dokumentach, o których wspominałem. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to one cały czas z roku na rok swój udział w miksie energetycznym. Bardzo proszę, jednak, żeby jest też plan budowy, państwo uszanowali plan budowy, zobowiązanie budowy elektrowni atomowych. Do jednego zdania. Krzysztof Gawkowski. Ja wiem, że państwo wiedzą, co to jest jedno zdanie, ale po prostu oszukują mnie i słuchaczy. Dużo przecinków było. Tak. Zero kropek. Krzysztof Gawkowski. Strategie strategiami. Ja przypomnę, co mówił prezydent Andrzej Duda na szczycie klimatycznym, że Polska na węglu stoi. Więc warto o takich rzeczach pamiętać, gdzie politycy się sytuują, jeśli chodzi o politykę klimatyczną w Polsce, przynajmniej ci, którzy rządzą. I jedno zdanie do pana ministra Solocha. Otóż ja powiedziałem, że możemy kupować do czasu zainwestowania w odnawialne źródła energii. Jeżeli wy nie będziecie w nic inwestowali, tylko będziecie mówili, że cały czas trzeba pielęgnować węgiel, to my zawsze będziemy w sytuacji, w której będziemy odnosili się do problemów, które tworzymy, a nie będziemy ich rozwiązywać. To Paweł Soloch, jeśli ma ochotę, każdy miał tutaj jedno zdanie rozbudowane. Jedno zdanie czysto informacyjne. W tej samej okolicy Turowa mamy 5 czeskich kopalń węgla brunatnego i 4 niemieckie. To jest skala proporcji między nami a sąsiadami, tymi, którzy wytaczają nam skargi przed TSUE. Proszę państwa, jesteśmy tydzień po prezentacji Polskiego Ładu. Jakie są za i przeciw? Teraz państwo są po tygodniowych przemyśleniach. Co Koalicja Obywatelska gotowa jest poprzeć, jeśli to będzie mieć już formę ustaw? Czemu przyklasnąć, a co się nie podoba? Izabela Leszczyna. Pani redaktor, bardzo dobrze, że pani to pytanie rozwinęła, mówiąc, jak już będą ustawy. Jak już będą ustawy, to będziemy mówili, co jesteśmy gotowi poprzeć. bo jesteśmy gotowi. Ale skrytykować poprzeć... państwo byli uprzejmi jeszcze przed prezentacją Nowego Ładu, mówiąc, no że to jest to, nieład. Co... Pani redaktor, bo to, co wynikało z prezentacji, to było takie, że 30 tysięcy kwota wolna, potem szeptem dodane, że 9% składki zdrowotnej nikt już nie odliczy od podatku i że przedsiębiorcy będą ją płacić liniowo, a nie jak do tej pory w ryczałcie. Czyli usłyszeliśmy to wszystko, co w gruncie rzeczy ogromnej liczbie podatników podnosi podatki, a tym najuboższym, o których PiS podobno się upomina, wcale ich w gruncie rzeczy nie zmniejsza. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli Koalicja Obywatelska 2 miesiące temu ogłosiła program, w którym mówiliśmy, że kwota wolna ma wynieść 10 tysięcy złotych, ale nie ruszamy składki zdrowotnej, to znaczy nadal możesz ją odpisać od podatku, to dla tych najuboższych było korzystniejsze niż pozostawienie im podatku w wysokości 9%. Bo czyli nieprawdą przykładzie... jest to, co mówią przedstawiciele rządu, że 90% osób albo zyska, albo będzie to dla nich obojętne. My, pani redaktor, tego nie wiemy, bo potem wyszedł jeszcze premier Gowin i zaczął coś mówić o uldze dla tak zwanej średniej klasy. I teraz tak, jak mamy dawać jakąś rekompensatę klasie średniej, rekompensatę dla samorządów konieczną, bo one tracą 20% swoich dochodów, 20%. I mamy dać rekompensatę dla takich osób jak moja mama, która jest niewidomą emerytką i mogła sobie do tej pory odliczyć od podatku opiekunkę, rehabilitację, dojazd na tę rehabilitację i lekarstwa. I w gruncie rzeczy jej podatek wynosił około 5%. Teraz zapłaci 9%. No czyli rozumiem, że takie osoby też dostaną jakąś rekompensatę. No to ja się pytam, po co wymyślać system, który jest tak pełny dziur, że trzeba wszystkim coś rekompensować i tworzymy już tak mętną wodę i taki chaos w systemie podatkowym, że nikt nie będzie niczego rozumiał. I jeszcze jedno zdanie o samorządach. Tak. Kompletnie nieprzemyślane. Nie da się 11 miliardów złotych ubytku w dochodach własnych samorządów zrekompensować jakimś funduszem. Już mówię dlaczego. Fundusz ma być inwestycyjny, a na przykład mój częstochowski samorząd ze swoich dochodów własnych finansuje in vitro. Rodzą się młodzi częstochowianie, jesteśmy szczęśliwi. Finansuje szczepionki przeciw grypie dla seniorów. Nie będzie mógł tego zrobić, bo jak nie będzie miał w ogóle nadwyżki operacyjnej, to będzie miał kompletnie problemy z inwestowaniem. A uwaga, jeśli dochody bieżące będą niższe niż wydatki bieżące, to w ogóle nie uchwalą małe gminy budżetów. Ktoś o tym kompletnie nie pomyślał. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne dla małych gmin, dla gmin biednych, dla gmin wiejskich. No i znowu jakiś system rekompensat, no trzeba zwiększyć dochody w PIT-ie dla samorządów. Inaczej tego nie widzę, bo będziemy mieli taką sytuację, że samorządy, które dotąd są autonomiczne i inwestują razem ze swoimi obywatelami, w co uważają, że jest potrzebne, na przykład Warszawa bezpłatne żłobki, nie będą mogły tego robić, tylko rząd centralnie będzie im dawał jakieś dodatkowe pieniądze na inwestycje. No to jest po prostu zmiana ustrojowa, która w tym Nowym Ładzie się pojawia. Ja pominę milczeniem to, że w momencie, kiedy mamy mieć skok modernizacyjny i inwestycyjny, zajmujemy się w edukacji zwiększeniem historii w szkole, a nie myślimy o umiejętnościach koniecznych dla młodych Polaków, żeby naprawdę zdobywali dobre zawody i żeby byli konkurencyjni ze swoimi kolegami z zagranicy. Pan minister Jarosław Sellin, może rzeczywiście prościej byłoby, by podniesienie kwoty wolnej nie było aż tak spektakularne, ale żeby można było składkę na zdrowie, tak jak do tej pory, odliczyć. Może efekt byłby podobny, a nie byłoby takiego zamieszania i wątpliwości. Zacznę od tego ostatniego wątku, który poruszyła pani poseł Leszczyna. Otóż kiedy prezydentem Polski był absolwent historii KUL-u Bronisław Komorowski, premierem absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego Donald Tusk, a marszałkiem Sejmu absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego Grzegorz Schetyna, to obniżaliście skalę nauczania historii w polskich szkołach. Nie wiem dlaczego, to bardzo, bardzo dziwne, że chcieliście, żeby młodzi Polacy jak najmniej o polskiej historii wiedzieli. Ale wracając do Polskiego Ładu, ja się przede przede wszystkim cieszę z tego, że od tygodnia to jest główny temat dyskusji między nami a opozycją, że wreszcie dyskutujemy o poważnych i naprawdę Polaków interesujących rzeczach, bo przecież filarami tego Polskiego Ładu jest właśnie na przykład ambitny plan powiększenia nakładów na zdrowie. Po roku pandemii wiemy doskonale, że tutaj trzeba tych nakładów dużo, dużo więcej i trzeba to wszystko lepiej urządzić i taki plan będziemy realizować. 7% PKB na zdrowie już za kilka lat, a już mamy prawie 6%. Panie ministrze, proszę pamiętać o moim pytaniu, bo pan je do tej pory pominął. A pytanie dotyczyło podatków. Mamy 5% na zdrowie, panie ministrze. Jest tak, jak pani redaktor w pytaniu powiedziała. Szacujemy, że około 18 milionów Polaków będzie się cieszyło z obniżki swoich podatków, jeśli się to wszystko sumuje i kwotę wolną podwyższoną i podwyższenie drugiego progu podatkowego. Kilka milionów będzie odczuje to w sposób neutralny, a rzeczywiście spróbujemy naprawić tę niesprawiedliwość polegającą na tym, że osoby, które zarabiają kilkadziesiąt, 100 tysięcy złotych, jakiś ryczałt na składkę zdrowotną płaciły i on był często mniejszy albo tej samej wielkości, co osoby zarabiające kilka tysięcy złotych. Tak być oczywiście nie powinno. Jeżeli mamy mieć poczucie solidarnościowej pewnej polityki, zwłaszcza dedykowanej właśnie służbie zdrowia, naszemu ochronie naszego zdrowia, to powinna być polityka bardziej solidarnościowa. Ale to też nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja nic nie mówiłam na ten temat, że niesprawiedliwe jest to, że się podnosi nakłady na zdrowie, że pracownik czy też przedsiębiorca, bo to głównie o nich chodzi, jedna osoba we przedsiębiorstwa, że będą musieli płacić więcej, tylko chodziło mi o właśnie tę całą kombinację, że tu z jednej strony mamy kwotę wolną bardzo dużą i tutaj brak możliwości odliczenia. Ale moim zdaniem to jest też po prostu prostsze. Kwota wolna do 30 tysięcy złotych jest to czytelna rzecz. Podwyższenie drugiego progu po 12 latach niepodwyższania z 85 do 120 tysięcy złotych oczekiwana i prosta. No i coś, co Platformie zawsze kiedyś leżało na sercu. Idea podatku liniowego. Tak, właśnie składka zdrowotna będzie pewną formą realizacji podatku liniowego. Że to nie ma być podatek degresywny, tylko progresywny. Czyli ci, którzy zarabiają mniej, płacą relatywnie mniej, a ci, którzy zarabiają dużo, dużo więcej, płacą tę składkę dużo, dużo większą. No nie może być tak, że z darmowej służby zdrowia korzystamy wszyscy. Oczywiście jest też ten płatny segment i dobrze, że jest, ale zasadniczo korzystamy z darmowej służby zdrowia i ta darmowa służba zdrowia jest przede wszystkim utrzymywana przez uboższych, a bogaci płacą kwotę symboliczną w stosunku do swoich zarobków. No to jeszcze pytanie. Kto poza tymi osobami, które się podpisały pod Nowym Ładem i jeszcze się podpisze, bo zapowiedział to prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński, że będą jeszcze nowe podpisy. Co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, bo to z jednej strony tutaj widzimy odejścia, ale mają być jakieś jeszcze dobra nabyte, że tak powiem, tak? Przede wszystkim te trzy środowiska, które już od kilku lat tworzą Zjednoczoną Prawicę, podpisały się pod Nowym Ładem, uznały, że to jest ich nasz wspólny program. Są też zapowiedzi, że jakieś nowe środowiska się... No właśnie o to pytam. Czy pan wie? Kto to będzie? Pod tym programem podpiszą. No wiadomo, to nie jest żadna tajemnica, że są rozmowy prowadzone już od dłuższego czasu ze środowiskiem pana Pawła Kukiza. Jest też nowe środowisko, które się tworzy wskutek pewnego kryzysu, który trwa od kilku miesięcy w partii Jarosława Gowina. Ale liczymy przede wszystkim na to. Ale to chyba nie jest wartość dodana, dlatego że to jest ze środowiska, które i tak było w Zjednoczonej Prawicy. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet już po ogłoszeniu Polskiego Ładu mieliśmy posiedzenie Sejmu w ubiegłym tygodniu, tym tygodniu, który już mija. I proszę zwrócić uwagę na wyniki różnych głosowań. My mamy dosyć stabilną większość oscylującą wokoło... No na przykład jeśli chodzi o fundusz deweloperski, to niekoniecznie. 240 głosów. Ale panie ministrze, tak? Ale głosowanie w sprawie funduszu deweloperskiego, gwarancyjnego funduszu deweloperskiego, no to nie pokazywało takiej jedności w Zjednoczonej tak, Prawicy. Bywają takie sytuacje, ale proszę zwrócić uwagę, że 99,9% głosowań to są głosowania wspólne. Czasami jakiś wyjątek się zdarza, jak w tym przypadku, o którym pani powiedziała, drobny, dotyczący tego, że Porozumieniu bardzo zależało na tym, żeby w ramach poprawki senackiej ten procent nieco obniżyć, dlatego tego funduszu gwarantowanego deweloperskiego i tak przeszło. Nie jest to duży problem. Poprawka senacka po prostu, jedna z wielu poprawek senackich przeszła. Ale ja przede wszystkim liczę na to, że w związku z tym, że w Nowym Ładzie zaproponowano po prostu rzeczy dobre dla Polaków, dla milionów Polaków, że wokół konkretnych ustaw, które będą spływać, nad którymi intensywnie będziemy pracować, zwłaszcza jesienią, że wokół konkretnych ustaw będzie jeszcze szersze poparcie, bo wokół tych idei. No to posłuchajmy Krzysztofa Gawkowskiego. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby opozycja znowu totalnie negatywnie się wobec tych pomysłów zachowywała. Pan przewodniczący Gawkowski, które rozwiązania, pomysły jest gotowa poprzeć Lewica? Przede wszystkim chcemy rozmawiać, bo jeżeli mówimy o poprawie losu milionów Polek i Polaków, to Lewica nigdy nie będzie stawała okoniem i zawsze będzie chciała rozmawiać na temat takich rozwiązań, które wyciągają ludzi z biedy albo klasie średniej pozwalają żyć lepiej. Lewica jest i była obrońcą klasy średniej w polskim parlamencie, reprezentantem ich interesów. Jeżeli słyszymy o tym, że będzie wyższa stawka dotycząca progu podatkowego drugiego, że będzie wyższa kwota wolna od podatku, to mówię, możemy do tego usiąść, ale jednocześnie zapraszam, żebyście Państwo z PiS-u skorzystali z ustaw Lewicy, które zostały złożone i dokładnie dotyczą tych elementów, które macie na tapecie. Po co szukać nowych, jeżeli są takie ustawy, które są dobrze napisane, mają pomysł na to, jak wejść w system bezkolizyjnie i jednocześnie nie powodują strat dla samorządu terytorialnego. To jest ta propozycja Lewicy i dlaczego z tego nie korzystać? Dodatkowo jest kilka projektów ustaw, które nawet numeru druku nie dostały lewicowych, jak pakiet pracowniczy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że chce zlikwidować umowy śmieciowe, to my mówimy, proszę bardzo, od 1 maja 2020 roku leży projekt legislacyjny w polskim Sejmie. Zapraszamy Was, spójrzcie na to, a nie znowu będą jakieś rozwiązania z kruczkami prawnymi, gdzie pobłądzimy w jakichś rozwiązaniach, ktoś z kimś będzie próbował coś się załatwić, w ministerstwach utkną przepisy. Nie. Są proste rozwiązania, żeby to wszystko można było zrobić. Ale w każdym razie pan dostrzega, że to będzie poprawa sytuacji ludzi biedniejszych oraz tej niższej klasy średniej. Pan to widzi w tych wszystkich wyliczeniach? Jeszcze nie widzę wyliczeń. To jest największy problem całego tego projektu. Mnóstwo ekspertów od razu się rzuciło, że tak powiem brzydko, do robienia wyliczeń. Pani redaktor, wyliczenia są po dwóch stronach. Ja jestem fanem tego, żeby była kwota wyższa wolna od podatku i jestem również bardzo za, żebyśmy wspomagali ludzi chociażby wzrostami płacy minimalnej, czy żebyśmy im dawali takie ulgi, które będą pozwalały godniej żyć. Oczywiście, ale jak słyszę projekty, które mają około 10 miliardów pozbawić środki finansowe samorząd, to też przypominam, że samorząd terytorialny odpowiada za opiekę społeczną, przeciwdziałanie bezrobociu, jest elementem opieki zdrowotnej, utrzymuje szpitale, zajmuje się kwestiami dotyczącymi infrastruktury, utrzymuje wielu pracowników i usługi publiczne, w tym edukację. Więc jeżeli ich się pozbawi dochodów, to ta klasa średnia będzie żyła gorzej. No bo jeżeli samorząd nie będzie miał środków, to ci ludzie nie będą mogli z tych środków korzystać. Więc bilans, jaki będzie, zobaczymy na podstawie ustaw. Lewica jest po stronie opozycji racjonalnej, chce rozmawiać, nie zamyka drzwi, ale na pewno nie pozwoli na to, żebyśmy wstawiali w prezentacji takie kwoty czy takie liczby, które dają nam poczucie, że będzie fajnie i przyjemnie, że w Polsce będzie się lepiej żyło, a koniec końców komuś trzeba będzie zabrać. No to więc Lewica się nie godzi, żeby zabierać najbogatszym i najuboższym, najbiedniejszym i najuboższym i tym, którzy mają przez lata trudniej, tylko chcielibyśmy, żeby to były rzeczywiście progresywne propozycje. Progresywne propozycje są wtedy, kiedy ta grupa najlepiej uposażonych, powyżej 10-20 tysięcy złotych zarabiających, wspomaga tych, którzy zarabiają 3-4-5 tysięcy złotych. To jest w Polsce klasa średnia. 3-4-5 tysięcy złotych na rękę i trzeba tym ludziom pomagać, a nie opowiadać, że się pomaga. Minister Paweł Soloch, panie ministrze, Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, powiedział wczoraj w salonie politycznym Trójki, że w części inwestycyjnej Polski Ład w dużej mierze bazuje na planie Dudy przedstawionym w trakcie kampanii wyborczej w ubiegłym roku. Jeśli rzeczywiście pan prezydent ma tak duży wkład w ten Polski Ład, czy będzie włączał się jakoś w dużym stopniu w promocję tego programu? No, pan prezydent, tak, rzeczywiście Polski Ład w znacznej mierze konsumuje to, co zostało rok temu nazwane planem Dudy i pan prezydent włączył się już na tym etapie przygotowania ogłoszenia Polskiego Ładu. To były spotkania zarówno z panem premierem wielokrotne, jak i z ekspertami, co oczywiście do kierunków i założeń całego projektu. Tutaj jest poparcie pana prezydenta. Rzecz jasna, z oceną całego programu trzeba poczekać w momencie pojawienia się konkretnych projektów ustaw. Natomiast tak, pan prezydent na bieżąco to śledzi i na pewno aktywnie również będzie włączał się w sam projekt, w same już rozwiązania legislacyjne, jeśli chodzi o konsultacje, no a później oczywiście akceptację bądź nie. Natomiast sam kierunek, cały program zgodny z tym, co ogłaszał rok temu, ma jak najbardziej poparcie pana prezydenta. Czyli rozumiem, że to nie tylko chodzi o część inwestycji, też nie będzie stawał na drodze rozwiązaniom, które nie dotyczą kwestii inwestycyjnych, a są w tym Polskim Ładzie zawarte. Jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o główne kierunki, tak, natomiast szczegóły, które będą już zawarte w projektach ustaw, no to rzecz jasna będą konsultowane z prezydentem. Jasne. Teraz proszę państwa, mamy sprawy instytucjonalno-personalne. Czy jedno zdanie, pani redaktor? Ale to wszyscy będą chcieli jedno zdanie, pani poseł. Nie, to nie będzie jednego zdania. Nie, teraz będziemy rozmawiać o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ale muszę to sprostować. No. Dobrze, to pani sprostuje, jakoś tak między wierszami, ja na to przymknę ucho, oko. A czy pani senator Lidia Staroń, o której się coraz częściej mówi, że jest dobrą kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich, ma szansę? Izabela Leszczyna. No, pani Lidia Staroń wstrzymała się od głosu nad kandydaturą pana posła Wróblewskiego, partyjnego kandydata na RPO. No i zdaje się, już jej PiS pogroził palcem, a na pewno niektórzy przedstawiciele, że w takim razie absolutnie się nie nadaje na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo nie reprezentuje interesów partii rządzącej. To było pytanie natomiast o to, ja czy Koalicja wrócić... Obywatelska jest w stanie poprzeć panią senator? Nie mamy innych kandydatów, uzgadniamy ich z Koalicją Polską. Natomiast pani redaktor, pytała pani o inwestycje. One powinny być bardzo ważne w tym Nowym Ładzie. Ale ja muszę coś powiedzieć. No, ja się cieszę, że pan prezydent Duda popiera ten wzrost inwestycji, ale powiedzmy słuchaczom, jak jest. W strategii odpowiedzialnego rozwoju inwestycje przez 5 lat, od 2015 do 2020, miały wzrosnąć o 5 punktów procentowych. Z 20% za platformy do 25%. I co się stało? Spadły do 17%. I teraz uwaga, w Nowym Ładzie jest powiedziane, że te 25% PKB na inwestycje to uzyskamy dopiero w roku 2030. A panie ministrze Sellin, na zdrowie wydajemy 5,3% PKB w tym roku. To naprawdę nie jest prawie 6%. A 7 chcecie zrobić dopiero w 2027 w kraju, w którym 153 tysiące ofiar mamy w związku z pandemią. 11 miejsce na świecie. Pani poseł, a ja teraz chciałabym... dodajecie za 6 lat pieniędzy. Pani poseł, a ja muszę dopytać o waszego kandydata na RPO, bo zrozumiałam, że pani powiedziała nie Lidia Staroń, ale... uzgadniacie z Koalicją Polską nowego kandydata, czyli będzie taka sama procedura jak do tej pory, bo wszystko wskazuje na to, że jeżeli uzgodnienia nie nastąpią wcześniej w ramach władzy i opozycji, no to ta cała, w cudzysłowie, zabawa powtórzy się, bo Sejm zaakceptuje, a Senat odrzuci. Nie chciałabym nazywać tego zabawą, chociaż wystąpienie wczoraj pana profesora Bodnara w Sejmie zostało przez panią marszałek Witek potraktowane niestety w sposób gorszy niż zabawa. No, tak nie wolno. Dlatego powiedziałam się w cudzysłowie. Znaczy, ja mam nadzieję, że PiS wreszcie zrozumie, że musi się porozumieć z demokratyczną większością w Senacie. Jeśli PiS tego nie rozumie, to rzeczywiście pozbawia Polaków Rzecznika Praw Obywatelskich, tak jak pozbawił polskie dzieci Rzecznika Praw Dziecka. No ale w jaki sposób ma się porozumieć? Ma nie proponować swojego kandydata, czy ma wcześniej, nie wiem, mają się odbywać rozmowy na szczeblu marszałków Sejmu? No, i senator, panie redaktor, tak? No, to nie mogą być politycy. No, pani Staroń jest politykiem, pan Wróblewski jest politykiem. Naprawdę nie ma w Polsce niezależnego kandydata, człowieka konstytucjonalisty, bo przecież Rzecznik Praw Obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, ma bronić praw obywatelskich. No to powinien być prawnik z szeroką wiedzą i z doświadczeniem w obronie obywateli przed nadmiernie opresyjnym państwem, z czym mamy do czynienia od niemal 6 lat. No akurat pani Lidia Saroń ma dużą wrażliwość społeczną i też udowodniła to swoją działalnością senatorską i wcześniej... W wąskim zakresie. To nie jest dobrze. Jarosław Sellin, to prawda, że zdania w tej sprawie są podzielone, że nie wszystkim podoba się ta kandydatura? Właśnie dlatego, że pani Staroń nie poparła pana Bartłomieja Wróblewskiego. Zanim o tym bardzo szybkie sprostowanie, bo pani poseł Leszczyna prostowała rzekome nieprawdy, które ja mówiłem. Otóż kiedy oddawaliście władzę, kiedy pani Leszczyna oddawała władzę, bo była w rządzie, na służbę zdrowia przeznaczono 73 miliardy złotych rocznie, co stanowiło 4,5% PKB. Dzisiaj 123 miliardy złotych rocznie, co stanowi prawie 6% PKB. Lekarzy było 154 tysiące, dzisiaj jest 181 tysięcy, czyli o 26 tysięcy więcej. Na uczelnie przyjmowali się 7,5 tysiąca lekarzy, my przyjmujemy 9700 rocznie. Dobrze, zostawmy już to, naprawdę, Boże, bo słyszę, że pani poseł mówi nieprawda i to się nie skończy. W tej dziedzinie w czasie naszych rządów i zaniechania Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Polecam słuchaczom, żeby sobie sprawdzili dane, kto mówi prawdę. Proszę się nie denerwować. To są fakty. Ja się zaraz denerwuję, panie ministrze. Jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, kadencja Bodnara minęła we wrześniu. Rzeczywiście jest problem z wyborem nowego kandydata. Dwie kandydatury zgłoszone przez Sejm w Senacie niestety przepadły. I my mamy takie porozumienie z porozumieniem Jarosława Gowina, że trzecie podejście zaproponuje on, jeśli chodzi o personalia. Nie wiem jeszcze, kto to będzie. Być może to będzie Lidia Staroń. Wokół niej jakaś dyskusja się toczy i spróbujemy. Natomiast jeśli się nie uda taką normalną procedurą wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to jesteśmy zobowiązani zaproponować jakieś rozwiązanie legislacyjne, prawne przez Trybunał Konstytucyjny do sierpnia, żeby ten problem rozwiązać. Więc jeśli się nie uda to trzecie podejście, to zgodnie z tą normalną procedurą, że Sejm wskazuje rzecznika, a Senat go akceptuje, to trzeba będzie dokonać jakichś zmian legislacyjnych, żeby wreszcie ten urząd obsadzić i tak zrobimy. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, czy Lidia Staroń to jest kandydatura dobra do zaakceptowania przez Lewicę? Chciałbym jednak zacząć od tego, żeby podziękować panu profesorowi Adamowi Bodnarowi za wiele lat ciężkiej pracy dla Polek i Polaków o walkę o sprawy społeczne, a przede wszystkim byciem niezależnym rzecznikiem praw obywatelskich, który nie kłaniał się politykom i stawał po różnych stronach barykady, ale zawsze po stronie ludzi. Więc taki społeczny, obywatelski rzecznik byłby Polsce potrzebny. Pani Lidia Staroń moim zdaniem takim rzecznikiem by nie była. Jest bardzo związana z polityką. Ta polityka łączyła ją zarówno z różnymi partiami politycznymi, jak i grupami prawicowymi. To nie jest tak, że wybór rzecznika powinien opierać się na mniejszym źle. To mniejsze zło powinno być wyeliminowane, powinniśmy szukać rzecznika interesów praw ludzi. I też mam pewną obawę do tego, co powiedział pan minister Sellin o tym drugim etapie, który jest tam rozważany, gdyby się nie udało kogoś wygrać, bo to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość chce ukraść Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość ma plan kradzieży Rzecznika Praw Obywatelskich w taki sposób, że po prostu dokona zmian w prawie, które pozwolą powołać pełniącego obowiązki i ten pełniący obowiązki będzie z nominacji pana prezydenta albo pana premiera. I to już na pewno nie będzie Rzecznik Praw Zwykłych Ludzi, to będzie jakaś proteza konstytucyjna, którą PiS będzie bronił przez Trybunał Konstytucyjny, ale na pewno nie będzie to kwestia takiego wyboru, jaki gwarantuje Konstytucja, no żeby szukać odpowiedzi, jak to rozwiązać. To może pani senator Lidia Staroń, no warto wziąć tę kandydaturę pod uwagę, jeżeli pan obawia się, że będzie tutaj jakieś rozwiązanie polegające na zawłaszczeniu. Znaczy, to ja jedną rzecz chciałbym panu Sellinowi powiedzieć. poszukajmy rzecznika, który nie jest politykiem. Najpierw proponowaliście polityków Prawa i Sprawiedliwości, teraz około prawicowych polityków proponujecie. Przecież jest wielu profesorów, wielu współpracowników najlepszych w Polsce uniwersytetów i wydziałów prawa. Możemy porozumieć się do kandydatury, która będzie dawała poczucie wspólnoty zarówno dla opozycji, jak i dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj w obozie władzy, ale w porozumieniu, a nie w tym, że chcecie narzucić politycznego rzecznika. Dla mnie takie rozumowanie o Rzeczniku Praw Obywatelskich to jest nic innego jak próba upolitycznienia kolejnego stanowiska konstytucyjnego w Polsce. Minister Paweł... Polityka proponowali ostatnio. Minister Paweł Soloch. Panie ministrze, wiem, że prezydent nie bierze udziału w tej procedurze, ale poproszę pana o osobistą opinię na temat pani senator Lidii Staroń, a poza tym być może prezydent znów udzieli wywiadu i znowu rzuci jakimś nazwiskiem, może będzie wzięte pod uwagę. Nie, ja mogę tylko tyle powtórzyć to, co powiedział przed chwilą pani redaktor. Rzeczywiście pan prezydent nie bierze udziału w całym procesie, to jest domena parlamentu. Interesem prezydenta jest to, żeby proces ten zakończył się w terminie tym, który został określony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czyli momentem, kiedy przed momentem upłynięcia ważności przepisu zgodnie z którym jeszcze obecny Rzecznik Praw Obywatelskich może pełnić swoją funkcję, czyli do połowy lipca. Moja prywatna opinia na temat pani Staroń jest bardzo dobra, ale ona nie ma żadnego tutaj znaczenia. Decyzję podejmuje parlament i tutaj pan prezydent oczekuje, że ta kwestia powołania nowego rzecznika zostanie rozstrzygnięta w tym terminie, w którym rzeczywiście już wyznaczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Proszę państwa, a co z kandydaturą pana doktora Karola Nawrockiego na szefa IPN-u? Głosowanie zostało przesunięte, ale nawet jeśli obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej będzie miał poparcie w Sejmie, to wszystko wskazuje na to, że może być problem w Senacie, bo zarówno koalicje obywatelskie, jak i lewica jest na nie. Izabela Leszczyna, dlaczego? Już mówię, ale muszę sprostować, bo pan minister Sellin znowu powiedział nieprawdę. Panie ministrze. Będzie sprostowanie na sprostowanie. Nie, proszę. Liczba miejsc na kierunkach lekarskich w czasie rządów Platformy zwiększyła się o 92%. W czasie waszych rządów o 34%. Dlatego macie więcej lekarzy, bo my ich wykształciliśmy. A wracając do pana Nawrockiego, no pani redaktor, zasłynął z tego, że jak został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, to skonfliktował środowisko, to zmieniał wystawy, to polityka historyczna prowadzona przez rząd PiS, która nie ma na celu pokazania historycznej prawdy, jej wielowątkowości, jej złożoności i pokazania fantastycznych postaw Polaków, ale pokazania też chwil naszych słabości. Nie, pisowska historia musi być historią tylko chwały. Nie ma narodu, który zasługuje tylko na pomniki z brązu, panie ministrze, i pan powinien wiedzieć, że bardziej wychowawcze, prawdziwe jest pokazywanie tego, jak naprawdę było nam w pewnych momentach ciężko i jak radziliśmy sobie, ale jak czasem nie radziliśmy sobie. A czy Koalicja Obywatelska, pani poseł, jest nadal za likwidacją Instytutu Pamięci Narodowej, co państwo zapowiadali w kampanii? W formule takiej, w jakiej on jest dzisiaj obecnie upartyjniony i wykorzystywany jako narzędzie walki politycznej, absolutnie tak. Jarosław Sellin, dlaczego Karol Nawrocki? Pan pewnie go będzie bronił, bo pan wysoko ocenia jego pracę w Muzeum II Wojny Światowej. Nie, ja uważam, tak jak pani poseł Leszczyna, że Karol Nawrocki skandalicznie zmienił wystawę w Muzeum II Wojny Światowej, bo postanowił umieścić tam opowieść o Januszu Korczaku, o Irenie Sendlerowej, o Maksymilianie Kolbe, o Witoldzie Pileckim, o generale Władysławie Andersie, bo to jest Muzeum II Wojny Światowej. I byli dyrektorzy, którzy z nadania Donalda Tuska tymi dyrektorami byli, poszli do sądu i żądali wyrzucenia z wystawy tych postaci, które przed chwilą wymieniłem. Rzeczywiście wielki skandal. Bardzo dobrze, że mamy taką kandydaturę. Ona przeszła jednomyślnie w kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to bardzo ważna wskazówka dla parlamentu, właśnie kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. I mam nadzieję, że przekonamy do tej kandydatury Sejm i Senat. IPN to jest bardzo ważna instytucja, którą niestety i Platforma, i Lewica chcą likwidować. Mam nadzieję, że nigdy im się to nie uda, bo to jest instytucja zasłużona dla polskiej polityki pamięci, dla polskiej polityki historycznej już od 22 lat i ma osiągnięcia bardzo wielkie. A sam Karol Nawrocki był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale gdańskim, zanim na kierowniczym stanowisku, zanim został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, więc instytucję też dobrze zna i myślę, że znam go osobiście, charakterystyczną dla niego energią, pomysłowością, bardzo dobrze tę instytucję mógłby poprowadzić. Lewica chce zlikwidowania IPN-u i zastąpienia go instytucją, która właściwie z pamięcią narodową nie ma nic wspólnego, bo chodzi o Instytut Obrony czy Ochrony Konstytucji. Instytut Pamięci Narodowej niestety jest źródłem wielu, bardzo wielu negatywnych elementów w polskim życiu społecznym. Dlatego, że stał się instytucją, która często szuka ludzi, którym po prostu chce przybijać różnego rodzaju łatki. Jest wykorzystywany politycznie do tego, żeby szczuć na ludzi. To nie jest instytut już historyczny, tylko to jest instytut paraprokuratorski, który tych ludzi, którzy powinni mieć prawo wypowiedzieć się, obronić, po prostu oskarża. Ja chciałbym, żeby Instytut Pamięci Narodowej działał jako rzeczywiście instytut historyczny, ale tak się nie dzieje, dlatego Lewica od wielu lat powtarza. Instytut Pamięci Narodowej powinien zostać zlikwidowany. Powinniśmy powołać instytucję, która będzie zajmowała się rzeczywiście opisywaniem historii, a wszystko, co jest w archiwach, powinno zostać ujawnione, również z tymi elementami, które jeszcze ze zbioru zastrzeżonego, nie wszystkie zostały ujawnione. Nie powinno być żadnych tajemnic. Wszystko jawne, kawa na stole, którą będzie każdy mógł sobie wypić. Dobrze, ale czy w związku z tym do tego czasu ma dla państwa znaczenie, kto będzie stał na czele instytutu? Czy państwo są za Karolem Nawrockim, czy przeciw Karolowi Nawrockiemu w tej sytuacji, kiedy i tak to jest instytucja do likwidacji czy do zmiany? Im szybciej zlikwidujemy Instytut Pamięci Narodowej, tym szybciej oczyścimy polskie życie publiczne, szczególnie, że kosztuje on około 400 milionów złotych rocznie. I jeżeli przez ostatnie kilka lat wydaliśmy 2,5 miliarda złotych na Instytut Pamięci Narodowej, to moglibyśmy to wydać chociażby na instytucje, które rzeczywiście będą szanowały polską historię. Dobrze, ale to co, Lewica się wstrzyma od głosowania? Nie, my jesteśmy przeciwko temu, żeby powoływać kolejnego prezesa, który będzie uprawiał politykę w instytucie. Szanując niektóre decyzje pana dyrektora do tej pory, uważam, że jego miejsce na pewno nie jest w instytucie, który powinien być zlikwidowany. Paweł Soloch, panie ministrze, może jeśli jest tyle wątpliwości, to może warto się zastanowić nad pracą tego instytutu i nad jego zreformowaniem. Instytut od samego początku istnienia, przypomnę, sam fakt jego powoływania budził duży opór i krytykę ze strony środowisk tych, którzy krytykują go i dzisiaj. I zawsze był poddawany pewnej presji ideologicznej. Ja miałem możliwość osobistego poznania też obecnego kandydata na prezesa tego instytutu, pana doktora Nawrockiego. Byłem pod wrażeniem sposobu, w jaki przeprowadził zmiany w koncepcji Muzeum II Wojny Światowej, nie naruszając jakby, nie dekonstruując wszystkiego. To była niezbędna korekta, która tam była dokonana, została dokonana i to jest dobry kierunek. Dzięki pracom Instytutu Pamięci Narodowej mamy również efekty w wymiarze międzynarodowym. Ja przypomnę obchody w 2019 roku rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i uczestnictwo przedstawicieli kilkudziesięciu państw w tej uroczystości. No dobrze, ale dlaczego takie emocje wzbudza ten instytut według pana? Z jednej strony mamy do czynienia oczywiście spór ideowy i ten spór ideowy powinien trwać. Rzeczywiście, jeśli chodzi o interpretację niektórych fragmentów naszej historii, niestety on rzeczywiście jest przysłonięty bieżącą walką polityczną i często w wielu wypadkach bardzo poważne kwestie, które dotyczą naszej przyszłości, przysłonięte są po prostu utilitarnym, bieżącym interesem, walką z obecnie rządzącymi krajem. I ja myślę, że to jest główna przesłanka krytyki kandydatury pana Nawrockiego. No i właściwie to wszystko. Jest jedno pytanie indywidualne do pani poseł Izabeli Leszczyny. Czy naprawdę Borys Budka chce wyrzucić Grzegorza Schetynę z Platformy Obywatelskiej, o czym czytamy od wczoraj z wypiekami na twarzy niektórzy czytają? Pani redaktor, czytamy mnóstwo fake newsów. Niestety taka jest współczesna rzeczywistość social mediów i różnych mediów. Grzegorz Schetyna potrzebny jest Platformie Obywatelskiej tak samo jak Borys Budka, tak samo jak Donald Tusk, tak samo jak wszyscy moi koledzy i koleżanki. I naprawdę... Ale inaczej niż Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, którzy nie byli potrzebni. Panowie chyba byli niezadowoleni z Platformy Obywatelskiej, nikogo siłą nie trzymamy. Jeśli się komuś Platforma bardzo nie podoba, dziękuję. Musi szukać swojej drogi. A my będziemy wygrywać kolejne wybory. Izabela Leszczyna, Jarosław Sellin, bardzo Krzysztof dziękuję. Gawkowski, dziękuję. Paweł Solo, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność.